سلامت را نمیخواهم پاسخ گفت، سرها در گریبان سرها در گریبان کسی سر بر نیارد که پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پارا دید نتواند، که ره تاریک و لبزانه که ره تاریک و لبزانه دست محبت سوی کس یازی، به اکراها مرد دست از محل بیرون، که سر ما سخت سوزانست، که سر ما سخت سوزانست. نفس که از گرمگاه سینه میاند برون، قبری شود تاریک، چو دیوار ایستد در پیش چشمانت، نفس کینه است پس دیگر چه دار چشم، ز چشم دوستان دور یا نزدیک، نفس کین است پس دیگر چه داری چشم، ز چشم دوستان دور یا نزدیک. Thank you. پیش چشمانت، چو دیواری سد پیش چشمانت، نفس کیست بس دیگر چه داری چشم، ز چشم دوستان دور یادی، بس دیگر چه داری چشم، چشم دوستان see how you jump.